w radiu, no, rozwiane włosy, kapelusz. Właśnie kapelusz, kapelusz kowbojski i ta płyta jest taka troszkę kantrowa. Jest, ma elementy na pewno country, takiego westernu. Mhm. Nie powiedziałabym, że zupełnie taka jest, bo... Nie, mówię o tym, że pewne utwory tak nawiązują. Tak, ma takie elementy, to jest na pewno coś, co mi w duszy gra od zawsze. Zresztą nawet my o tym kiedyś rozmawialiśmy, mhm, że to jest kierunek, w którym ja chciałabym iść. Mam taką myśl, że bardziej tam w to country wejdę przy drugiej płycie. Na razie tak trochę ostrożnie to chcę zrobić, no bo chciałam zrobić. I ona rzeczywiście ma elementy country, ale jest też taka popowo alternatywna. I w miarę właśnie taka bezpieczna, ale myślę, że przy drugiej płycie już się odpalę. Tak, swoją drogą, kiedy słuchałem tej płyty, to ja... Rzadko która artystka bardzo dobrze brzmi w takich swoich dwóch głosach. Ty tutaj to brzmisz, bo to nie są chórki, to jesteś ty powielona. Tak, ja kocham duble unisono, po prostu uwielbiam to i nawet był taki jeden utwór, przy którym walczyłam właśnie o taką formę nagrania wokali, ale mi to coś robi, mi taki sposób śpiewania, nagrywania utworów budzi we mnie wiele emocji. Oczywiście na żywo jest to niemożliwe, ale to też fajnie, bo... No, na żywo możesz mieć pogłos po prostu, tylko i tyle. No, nie do końca pogłos tutaj nie załatwia tego, nie sprawę. Załatwi, nie załatwia też chórzystka dublująca, ani sprawy nie załatwiają też gotowe, że tak powiem, duble podkłady. Ale przygotowuję się na koncerty na żywo właśnie troszkę inaczej i mam nadzieję, że to będzie równie fajne i odkrywam właśnie to, że te utwory, bo właśnie fajne jest to, że te utwory przez to, że są też grane organicznie, one nie brzmią identycznie tak jak na albumie i to jest też w nich super i to, że ten wokal też będzie troszkę inny, dla mnie to też jest, uważam, no, dla mnie same jest to ciekawe, ale wydaje mi się, że z perspektywy słuchacza to też będzie bardzo ciekawe. Powiedz w takim razie, co powiedział Patryk do pan, kiedy płytę skończyliście i co ty powiedziałaś Patrykowi, kiedy zamknęliście całość? No Patryk wielokrotnie, bo właśnie zastanawiam się, czy on zapomina, że już to mówił, czy co, ale on pisał mi wiele razy: Ewela, tak wiesz co, słuchałem sobie tej płyty, super, super zrobiliśmy robotę. A na przykład za tydzień pisał: Ewela, puściłem swojemu teściowi tą płytę i tak ci powiem... No super, zrobiliśmy robotę. I tak parę razy mi pisał, że albo dzwonił do mnie, mówi: kurczę, wiesz co, tak dzisiaj sobie szedłem, odpaliłam sobie naszą płytę i tak ci powiem, że naprawdę zrobiliśmy super robotę. I tak mówię: no wiem, że zrobiliśmy super robotę. I jakby on wie, jak wdzięczna mu jestem za ten projekt. I tutaj pokłonę w stronę Patryka Depana, bo no, ja też mu powiedziałam wiele razy i też myślę, że moje podziękowania na fizyku są takie... wymowne w jego stronę. No więc to, co tam napisałam, że bardzo mu dziękuję za to, że przede wszystkim, że słuchał, że pozwolił mi odkryć, że pomógł mi odkryć jakąś część muzyczną siebie, której przez lata nie do końca mogłam z siebie, którą przez lata nie do końca mogłam z siebie wydobyć. No i on wie, że jestem wdzięczna bardzo za to i że to jest no, współpraca taka póki co mojego życia, no. Ewelina Ross w Trójce, dziękuję ci bardzo. Na koniec, bardzo dziękuję. Na koniec będzie utwór, który ja uważam, że jest mi najbardziej bliski z tej całej płyty. Piosenka numer dwa, czyli właściwie numer jeden. Chłami grat. Tak. No i jak? Jak ty ją odbierasz? To jest piosenka, do której... To jest jedyna piosenka, której inspiracją w ogóle, takim punktem zaczepnym byli moi rodzice. Reszta piosenek na albumie, ja zawsze byłam gdzieś tym takim ogniwem zapalnym, a tutaj rzeczywiście myślałam sobie o moich rodzicach po części, jak to pisałam. Jak ja to odbieram? No kurczę, ja też uwielbiam tą piosenkę. Z kolei jak ja patrzę na tą piosenkę, to jestem gdzieś na łódce, w Niegocinie. Ja jeszcze nie ustaliłam, czy tam jest rzeczywiście jakaś woda, bo nie wiem, czy tam jest jezioro, czy tam jest staw, czy po prostu jakiś rów, ale cały czas sobie wyobrażam, że w Niegocinie jest jakaś woda, jakieś rozlewisko. Ja sobie tam płynę na łódce i odganiam komary. Taki mam obrazek. Ciekawe, jaki obrazek będą mieli państwo. Szczególnie jak cię te komary pogryzą. Ewelina, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. oczy cały czas. Chciałam szaleć, a mam zjazd. Obiecałeś jedną z gwiazd. Ja dostałam chłamigrat. Dałeś chłamigrat. To na tyle. Dzisiaj ciebie stać. Znów oblewa mnie tu strach. Czuję wstyd i nie wiem jak stąd wiać. Miałeś kochać, tulić, dbać, nie pozwolić, bym ukradkiem przepłakała cały maj. Ewelina Ross i Patrick Depan. Przyznają państwo, że te dźwięki mogą spodobać się nie tylko tym, którzy znają Ewelinę sprzed bardzo wielu lat, ale także tym, którzy lubią Patryka Depana i to, jak on tę płytę po prostu bardzo pięknie wyprodukował, moim zdaniem oczywiście. No i teraz w Nocnej Polsce, jak to zwykle w drugiej części, sporo piosenek sprzed lat i płyt, które gdzieś tam troszkę odeszły w zapomnienie. Na początek zespół Lombard i Śmierć w dyskotece. Teoretycznie pierwsza płyta, a właściwie pierwsza studyjna płyta, bo to jest dobre określenie grupy Lombard, nagrana jeszcze w pełnym składzie, w tym pierwotnym składzie, gdzie była trójka wokalistów, był Grzegorz Stróżniak, ale także dwie pani, Małgorzata Ostrowska i Wanda Kwietniewska. Potem okazało się, że pierwszą płytą była płyta live nagrana w Filharmonii Szczecińskiej, gdzie już była tylko Małgorzata Ostrowska. Lombard, Śmierć w dyskotece, ten album ukazał się nieco później. No i na nim kilka piosenek, które dobrze pamiętamy, ale także tych, które nieco zapomnieliśmy, więc spróbujmy pomieszać je wszystkie razem. Będzie Śmierć w dyskotece, będzie Ekspres Stąd do nieba i Diamentowa kula. maszynę, która już się nam wygina. To zespół Lombard i krążek Diamentowa Kula. Mało płyt na rynku, właściwie w ogóle nie ma w tej chwili płyt na rynku grupy Lombard, nagranych wraz z Małgorzatą Ostrowską. Nie wnikam z jakiego powodu, więc trzymam się wersji, że pierwsze płyty Lombardo to były płyty wydane przez wytwórnię polonijną Savitor. Ta wytwórnia przestała istnieć, kiedy niestety odeszli jej właściciele. I mnóstwo świetnej muzyki nagrywanej dla Savitoru gdzieś tam po prostu zginęło we wszechświecie. Między innymi Szara Maść zespołu Lombard, jedna z najlepszych, a właściwie przez wielu uznawanych za najlepszą płytę grupy Lombard. Ale my słuchaliśmy Śmierci w dyskotece. To była płyta wydana przez Polskie Nagrania. Jak mówię, pierwszy studyjny album, ale drugi, który ukazał się na rynku. To teraz troszkę młodszy album, ale tylko troszkę, bo kilka lat. Grupa AJRL w trzech piosenkach. Jedna z nich jest szczególnie istotna, bo ostatnio wielu artystów cytuje ten utwór, albo przynajmniej mocno się nim inspiruje. To piosenka pod tytułem Ulice Miasta. Ona pojawi się jako ostatnia. Wcześniej będą dwa przeboje Księżycowy Krok oraz Nasza Ściana. Przytula mnie, pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny. Daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych sal. Dobra.

wpatrzone w sąsiednie bramy, płoną ze wstydu nocą, płoną ze wstydu nocą. Zespół IRL ze swojej czerwonej płyty to najważniejszy album w historii zespołu IRL. Album debiutancki, na nim mnóstwo niezwykle pięknych, dopracowanych co do ostatniego szczegółu piosenek. Utwory Księżycowy Krok, Nasza Ściana i Ulice Miasta. Jak wspominałem, Ulice Miasta powracają jako cytaty albo myślowe gdzieś tam zapożyczenia od zespołu IRL do dziś. A teraz solowy album grupy Kasi Stankiewicz, już bez grupy Various Monks. I Kasia w trzech piosenkach, dopiero od jutra, Mów Miły Mów, a także Obok Jesteś Daleko. pięknie się uśmiechasz, drże, a ty pięknie patrzysz w moje oczy, by pięknie w nich jak w lustrze przejrzeć się. Pięknie spieszysz się i żegnasz mnie. Wszystko to, co robisz, piękne jest, lecz nim pójdziesz pięknie, powiedz, że... Już ze mną chociaż mówić chcę. lecz przecież dobrze wiem, że gdy znów zapomnę ciebie, wiesz, że gdy przyjdziesz, będę tu. Obok jesteś daleko, blisko, za blisko zbyt. Będę obok, lecz przecież za daleko, by chcieć. Dzień bez ciebie chociaż słodki, gorzki jest. Z tobą jednak racje znów plączą się. Kiedy chcesz, ja jestem. Chcesz, nie mam, nie. Jesteś i cię nie ma. O tobie więcej wiem niż chcę. Zanim znowu zamknę te za sobą drzwi. Spojrzę, wiesz dobrze, nie ostatni raz. Obok jesteś daleko, blisko, za blisko zbyt. Będę obok, lecz przecież za daleko by chcieć. To był debiut Kasi Stankiewicz, czyli płyta, która nosiła tytuł po prostu Kasia Stankiewicz, ukazała się w 1999 roku. A teraz grupa Plateau i chyba najfajniejszy pomysł, jaki Plateau miało na siebie, czyli piosenki Marka Grechuty, płyta, która nosi tytuł zresztą projekt Grechuta. Na niej mnóstwo gości, bo Budyń, Martyny Jakubowicz czy Wojciech Waglewski. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie staczył się wytłumaczyć, umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy.

projekt Grechuta, zespół Plateau i goście. Tu byli Jacek Budyń-Szymkiewicz, a także Martyna Jakubowicz i Jacek Ostaszewski. Swoją drogą z tym projektem przez długi okres związany był również Marek Jackowski i właściwie ostatnie koncerty Marka w Polsce to były koncerty właśnie wraz z projektem Plateau. Zresztą Ania Wyszkoni, która też w którymś momencie dołączyła do tego projektu, do tych występów na żywo, też śpiewała wraz z Markiem Jackowskim i przy tej okazji Marek napisał kilka piosenek dla Ani Wyszkoni i to były ostatnie kompozycje, jakie Marek przed odejściem w ogóle zrobił, a które zostały zarejestrowane. To tyle w Nocnej Polsce. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żądę, dziękujemy. Na koniec jeszcze Wojciech Waglewski i Plateau, projekt Grechuta. Autopromocja. Jedno z największych wydarzeń w historii trójkowego studia. Anjani Thomas, śpiewaczka i autorka, wieloletnia współpracowniczka pewnego kanadyjskiego śpiewaka i autora, odwiedziła je razem z nim. I'd like to present to you Anjani. Anjani Thomas z gościnnym udziałem Leonarda Cohena ponownie na antenie Trójki. Ich koncert z 2007 roku przypomnimy już dziś, tuż po 19:00.